Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 kwietnia, minęła 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Wczoraj embargo, dziś kolejne groźby za moment Moskwa, sprawa wieprzowiny i psychologiczna gra, jak to nazywa polski minister rolnictwa. Nie państwo zawiodło, a konkretni ludzie. W serwisie też rzecznik praw obywatelskich w sprawie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Przewozy regionalne chcą uruchomić pociągi do prawie wszystkich państw sąsiednich. Tylko z Ukrainą jest problem, bo tam polskie składy niszczono. A na początek nowe groźby z Moskwy. Wczoraj Rosja ogłosiła embargo na produkty wieprzowe z Polski i Litwy. Dziś zagroziła tym samym wszystkim producentom z Unii Europejskiej, którzy sprowadzają polską lub litewską wieprzowinę. Komunikat taki ogłosił Siergiej Dankwert, szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego. Wczoraj Dankwert ogłosił, że od 7 kwietnia nie wjadą do Rosji gotowe produkty zawierające wieprzowinę. Zakaz dotknął Polskę i Litwę w związku ze stwierdzeniem ognisk afrykańskiego pomoru świń. Rzecznik Rossielchonadzoru Aleksiej Aleksienko powiedział polskiemu radiu, że zniesienie embarga zależy od współpracy Komisji Europejskiej z Moskwą. Ma to związek z tym, że Komisja Europejska do tej pory nie zdecydowała się na ustalenie jednolitych zasad regionalizacji i wydawania nowych certyfikatów bezpieczeństwa swojej produkcji. Dziś szef rosyjskich służb weterynaryjnych Siergiej Dankwert ogłosił, że powinni mieć się na baczności ci producenci unijni, którzy sprowadzają wieprzowinę z Polski i Litwy. Jeśli zostaną przyłapani na tym, natychmiast znajdą się na czarnej liście Rossielchonadzoru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I w tej sprawie komentarz polskiego ministra rolnictwa. Marek Sawicki nazywa to grą psychologiczną. Jaką wykonują służby inspekcyjne rosyjskie, z pewnością nieapolityczne, w tej całej grze psychologicznej każdy fragment rynku i informacja o tym, że na nim są jakieś zakłócenia, powoduje duży niepokój społeczny. Ja bym po prostu radził pewne uspokojenie. Bo zdaniem Sawickiego mięsne embargo Rosji ma dla polskiej gospodarki znaczenie nieduże. Dla naszego rolnictwa ważniejszy jest eksport owoców, warzyw i nabiału. Rzecznik Praw Obywatelskich na antenie Trójki obiecuje, że sprawdzi, kto konkretnie zawiódł w sprawie zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Sejm świadczenia te odebrał, a teraz pracuje nad przywróceniem zasiłków. Musi to zrobić, bo nakazał to Trybunał Konstytucyjny, który na wniosek RPO uchylił przepisy w tej sprawie. Profesor Irena Lipowicz podkreślała w Pulsie Trójki. Tu zawiodło nie państwo, a konkretni ludzie. Kto konkretnie, w którym departamencie, jak się nazywa ta osoba i postaram się to podać do wiadomości publicznej. I na tym koniec, czy może pani zrobić coś więcej? Dowie się pani, że pani Iksińska czy pan Iksiński zawiedli, nie dopełnili obowiązków i co z tym i dalej może się stać? Zwrócę się do ich przełożonych służbowych o wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z ustawą albo poinformowanie mnie, jakie konsekwencje dyscyplinarne i inne zostały poniesione. Bo przeprosiny ministra pracy to za mało, podkreśliła rzecznik. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych teraz mają otrzymać zwrot należnych im pieniędzy wraz z odsetkami. Te informacje podało meksykańskie Ministerstwo Zdrowia. Laureat Literackiej Nagrody Nobla, kolumbijski pisarz Gabriel García Márquez trafił do szpitala. Autor 100 lat samotności ma 87 lat. Według mediów powodem hospitalizacji jest zapalenie płuc. Przewozy regionalne informują o poprawie stanu firmowej kasy i zapowiadają, że w ciągu 2 lat spółka powinna wyjść nad kreskę. To między innymi dzięki trwającej restrukturyzacji, sprzedaży niepotrzebnych nieruchomości i dzięki zmianom w siatce połączeń. Teraz przewozy mają 6 pociągów międzynarodowych, w planach jest 50. Właściwie do wszystkich krajów sąsiednich, tylko połączenia z Ukrainą stoją pod znakiem zapytania. Zwiększymy liczbę przejazdów międzynarodowych z naszymi sąsiadami, Niemcami, Słowacją, Czechami, Białorusią, Litwą być może. Natomiast z Ukrainą był dotąd, ale być może rozwiązywalny. To jest problem, że pociągi wracały w złym stanie technicznym, a to powodował tak zwany ruch mrówkowy, który usiłuje chować te swoje bagaże w miejscach nieprzeznaczonych na chowanie bagażu. No i potem trzeba było te pociągi poddawać istotnej modernizacji, więc albo będziemy umieć upilnować mrówki, albo nie będziemy tam jeździć. Wyjaśniał dyrektor generalny spółki Tomasz Pasikowski. To a propos Ukrainy, informacja z pogranicza polityki i science fiction. Darth Vader nie będzie prezydentem Ukrainy. Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła jego wniosek o udział w wyborach szefa państwa 25 maja. Darth Vader był przedstawicielem partii internetowej Ukrainy. Reklamował się jako kandydat z ludzką twarzą i zapewniał, że poprowadzi swoje imperium do zwycięstwa. Niestety, jego marzenia rozbiły się o twardą, biurokratyczną rzeczywistość. Centralna Komisja Wyborcza wytknęła mu, że nie odbył się zjazd partii, który powinien wysunąć kandydata. Firmę Ciemne Siły, która zapłaciła kaucję w wysokości 2,5 miliona hrywien, zarejestrowano pod koniec marca, a sam kandydat, który naprawdę nazywał nazywa się Wiktor Szewczenko, nie wypełnił osobiście ankiety. Na razie Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała 23 kandydatów, wśród nich faworytów Petra Poroszenkę i Julię Tymoszenko. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Tyle w serwisie, teraz w trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Rzadko zaczynamy serwis sportowy od hokeja na lodzie, ale skoro doszło właśnie do rozstrzygnięcia finału w Mistrzostwach Polski, to tym razem będzie inaczej. Ciarko Sanok pokonało GKS Tychy 2-0. Była to czwarta wygrana hokeistów z Sanoka w rywalizacji finałowej, a to oznacza, że mogą się cieszyć z drugiego tytułu mistrzowskiego w historii klubu. Poprzedni świętowali całkiem niedawno, bo 2 lata temu. Kibice piłki nożnej nie mają prawa narzekać na nudę. Wczoraj i we wtorek grała Liga Mistrzów. Dziś czas na ćwierćfinały w Lidze Europy. Alkmaar gra z Benficą, Basel z Walencją, Porto z Sevillą, a Lyon z Juventusem. Wszystkie z wymienionych meczów rozpoczęły się przed minutą, zatem więcej na ten temat siłą rzeczy w sporcie po 23. Już teraz za to wyniki Super OS-u, który rozpoczął samochodowy rajd Portugalii. Po ulicach Lizbony najszybciej jeździli kierowcy Volkswagena, zajęli całe podium. Wygrał Francuz Ogier przed Finem Latvalą i Norwegiem Mikkelsenem. Robert Kubica zajął 8. pozycję, a prawdziwe ściganie rozpocznie się jutro. Jutro bowiem 6 trudnych odcinków specjalnych. Też niełatwo żeglowało się dziś tym wszystkim, którzy rywalizują w Pucharze Świata u wybrzeży Majorki. Strasznie tam wieje. Jeżeli chodzi o naszych żeglarzy, z Energa Team Poland całkiem dobrze w tych wietrznych warunkach radził sobie w klasie Fin Piotr Kula. Żeglowało mi się dobrze, pomimo że to nie były moje warunki. Było bardzo, bardzo dużo wiatru, ale jestem 9 w tej chwili w regatach. W pierwszym wyścigu przypłynąłem na 8 pozycji i mimo tego, że to nie moje warunki, to w miarę dobrze to poszło. Natomiast wymęczyło nas strasznie, bo rodeo na wodzie było bardzo duże. Jeszcze lepiej przy tych silnych wiatrach żegluje się Kacprowi Zielińskiemu w klasie Laser. On po 4 dniach regat w klasyfikacji generalnej zajmuje świetne 5. miejsce. Z Krakowa do Gdańska poprowadzi trasa kolarskiego Tour de Pologne w tym roku. Wyścig odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia, a kolarze będą mieli do pokonania 4 etapy sprinterskie i 2 odcinki górskie. Dzieło zwieńczy, tak jak przed rokiem, jazda indywidualna na czas. Dyrektor Touru Czesław Lang liczy wreszcie na zwycięstwo Polaka. Na pewno te 2 etapy górskie z Zakopanego do Szczerskiego Plesa, jak również Bukowina i Czasówka, no one będą decydowały o klasyfikacji generalnej. Będzie startowało ponad 20 Polaków, także mam nadzieję, że któryś z nich powalczy o zwycięstwo. A kolejny sport w trójce za 2 godziny. W niedzielę nawet do 20 stopni. Jutro, choć słońca raczej nigdzie nie zabraknie, na termometrach mniej. W Białymstoku i Gdańsku maksymalnie 8 stopni, w Olsztynie 9, Warszawa i Bydgoszcz 11, Łódź 12, w Poznaniu i Szczecinie 13, w Rzeszowie i Krakowie 14, a od Katowic przez Wrocław po Zieloną Górę synoptycy obiecują na piątek 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo, ojciec chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Wystąpią Janusz Gajos, Łukasz Simlat, Miłogo Stryczek, Henryk Niebudek, Zbigniew Konopka, Waldemar Barwiński i Krzysztof Banaszek. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Zapraszam, Janusz Gajos. Ja także. W sobotę tuż po 18:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają 4 zawodniczki z czołowej 20 WTA. Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Metal Mind Productions i Lux Torpeda prezentują nowy album zatytułowany Morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki. Dwupłytowe wydawnictwo już w sprzedaży. Patronami medialnymi płyty są Wirtualna Polska, magazyn Top Guitar, Metal Hammer, CGM.pl i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:10, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, kiedy kardynała Jorge Bergoglio wybrano na papieża, ów zaś przybrał imię Franciszka, dość szybko także w Polsce podniosły się głosy przypominające zarzuty, które mu stawiano w Argentynie, że w okresie rządów junty wojskowej miał on donosić na księży o poglądach lewicowych. Wkrótce wyszła u nas książka Horacio Werbickiego, który to oskarżenie sformułował najmocniej, rzucając je zresztą na tło generalnego stosunku Kościoła katolickiego do dyktatury w Argentynie. Nasz gość dzisiejszy, włoski dziennikarz Nello Scavo, podążył tym tropem. Jego uwagę zwrócił jednak poszlaki przedstawiające inny obraz działalności kardynała, a to doprowadziło go do napisania książki, która ukazała się właśnie po polsku. Nosi tytuł Lista Bergoglio, ocaleni przez Franciszka w czasach dyktatury, historia nigdy nie opowiedziana. I o niej właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. A zaczniemy od nagrania z płyty, którą kilka lat temu przywiozłem z Buenos Aires i istnieje obawa, że za każdym razem, kiedy w klubie rozmawiam na temat Argentyny, nadaję ten sam utwór, ale jest naprawdę bardzo piękny. La chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nació pa'l grito de los guitarreros que venas de vino florezcan en los gargueros. Viene el ciego Pancho, madurada loja que vuela desde la copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento. Que se saquen todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arreador de olvidos, vino del Taicinco emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosega del vino antes que me salga un dueño. Angustiando estrellas, velando la mancha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento. Que se saque todo el dolor de adentro. Nasz adres klub@polskiradio.pl, a w studiu jest z nami Nello Scavo, autor książki Lista Bergoglio. Przełożona jest ta książka przez panią Krystynę Kozak. Witam. Buonasera. Buonasera. Ciao. Dobry wieczór. Naszą rozmowę będzie tłumaczyć ksiądz dr Jan Nowak. Witam również. Bardzo miło. W dzisiejszych podejrzliwych czasach trudno nie zapytać najpierw, czy przystępując do pisania książki chciał pan za wszelką cenę bronić sympatycznego papieża z Ameryki Południowej, zwłaszcza, że jest pan reporterem katolickiego dziennika Avenire. Pisze pan o tym w zakończeniu książki, ale chciałbym, żeby pan to powiedział bezpośrednio słuchaczom, jak to było. Quando Bergoglio è stato eletto, anch'io avevo letto le accuse di Orazio Verbischi al nuovo Papa e mi sono sorpreso, mi sono detto forse i cardinali si sono sbagliati. Kiedy usłyszałem o wyborze kardynała Bergoglio, to od razu usłyszałem też o zarzutach, które między innymi Werbicki właśnie sformułował. Zadałem sobie pytanie, czy czasem kardynałowie się nie pomylili? Perciò la mia indagine è nata come un'inchiesta giornalistica per verificare la consistenza di queste accuse, ma in realtà poi abbiamo scoperto un altro Bergoglio. Tak więc książka rodzi się jako próba odpowiedzi na te wszystkie zarzuty, a prawda jest taka, ale mogę to powiedzieć w tym momencie, że odkryliśmy całkiem nowego Bergoglio. Inoltre dobbiamo anche dire che Papa Francesco è molto amato dai giornali, dalle televisioni di tutto il mondo, e se avesse avuto necessità di un lavoro di pulizia della sua immagine, non lo avrebbe certo affidato a un giornalista cattolico italiano. Papież cieszy się ogromną popularnością wśród mediów całego świata, więc gdyby chciał wyczyścić swój wizerunek, to na pewno nie powierzyłby tego katolickiemu dziennikarzowi. A to mi nie przyszło do głowy, że z punktu widzenia PR-u to rzeczywiście to nie byłby dobry pomysł. Czy w takim razie tytuł Lista Bergoglio, polski tytuł jest dokładnym tłumaczeniem tytułu oryginalnego, co sprawdziłem, ma czytelnikowi kojarzyć się z tytułem Lista Schindlera? Sì, in realtà io non pensavo di usare Schindler List, ma presentando il mio progetto all'editore che ha pubblicato questo libro, per spiegarlo rapidamente gli dissi qualcosa come la lista di Bergoglio. Pierwotnie nie chciałem, żeby kojarzono ten tytuł z listą Schindlera, ale kiedy rozmawiałem z moim wydawcą, to zasugerowałem mu coś w stylu Lista Bergoglio i tak zostało. E così è diventato il titolo del libro. I tak się stało tytułem książki. Pytam o to, ponieważ to skojarzenie, jeżeli przyjąć, że to się może kojarzyć z listą Schindlera, to jednak no z polskiej perspektywy to jest bardzo ryzykowne skojarzenie, no bo junta argentyńska była straszna, ale chyba jednak nie aż tak, jak w stosunku hitlerowców do, jak to, co się działo w stosunku hitlerowców do Żydów w czasie okupacji. Non credo che in effetti sono d'accordo, non si può fare nessun paragone su ciò che era accaduto in Argentina in quell'epoca e ciò che invece era accaduto in Europa molti anni prima. Oczywiście nie można absolutnie porównywać tego, co wydarzyło się w Argentynie w czasach junty, a tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej w Europie. Ma d'altronde il continente americano, l'intero continente americano non aveva mai conosciuto direttamente sulla propria carne una tragedia di quelle proporzioni e... Ale trzeba też powiedzieć, że na kontynencie amerykańskim, no szczerze mówiąc, nigdy nie zaistniała, nie miała miejsca tego typu tragedia. Perciò possiamo dire, forse usando un termine forte, che quello che è accaduto in Argentina, in Cile, in altri paesi latinoamericani, costituisce una sorta di Shoah, di olocausto americano. Niemniej jednak to, co wydarzyło się w Argentynie, w Chile, w innych miastach, w innych państwach Ameryki Południowej, jest, można to nazwać jakąś formą Shoah, które miało tam miejsce. To w takim razie powiedzmy więcej o tych wydarzeniach argentyńskich, bo przyznam, że mnie przez długi czas Argentyna lat 70. kojarzyła się głównie z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, które oglądałem w telewizji jako 16-latek. No ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie wiadomo powszechnie o ówczesnej dyktaturze wojskowej. Wtedy też się o tym trochę, jeśli dobrze pamiętam, mówiło. Ale może jednak przyda się kilka zdań na temat tła wydarzeń, o których dalej będziemy mówili. Bisogna ricordare che il mondo a quel tempo era diviso in due grandi blocchi e l'attenzione era spostata probabilmente più qui, in posti come questo, come Varsavia, che non in America Latina. Trzeba zaznaczyć, że w tym czasie świat jest podzielony na dwa wielkie bloki i to oczywiste, że cała ta większość uwagi jest skoncentrowana na Europie, na tej części świata, natomiast mniej uwagi poświęca się temu, co dzieje się na drugiej półkuli. E questo in parte ha favorito il lavoro dei macellai latinoamericani e argentini in particolare. I to w jakiś sposób no, ułatwiło w cudzysłowie to straszne, tę straszną robotę, używa tutaj słowa rzeźników argentyńskich, którzy no, dokonali tego, czego dokonali. È utile ricordare che in Argentina, solo in Argentina si sono verificati almeno 30.000 sparizioni, cosiddetti desaparecidos. Należy przypomnieć w tym miejscu, że w samej tylko Argentynie w czasie trwania junty mamy do czynienia z 30.000 ofiar tak zwanych zaginionych, desaparecidos. Ci sono stati 2 milioni di esiliati e circa 20.000 giustiziati fucilati per strada. Około 2 milionów osób musiało migrować, musiało opuścić kraj, a 20.000 osób zginęło po prostu zastrzelonych na ulicy. E l'Argentina non era un caso isolato, perché intorno all'Argentina altri drammi attraversavano il continente latinoamericano, come il Cile, l'Uruguay, il Paraguay e il Brasile. Argentyna nie była w tym odosobniona, ponieważ podobne akty terroru, podobne sytuacje miały miejsce w ościennych państwach, w Urugwaju, w Chile, więc dzieje się po prostu na tym kontynencie. Ta junta doszła do władzy w wyniku zamachu stanu, tak jak junta Pinocheta w Chile. To był podobny ruch. Quello avvenuto in Argentina è stato un colpo di stato che qualcuno ha definito un colpo dolce. To, co wydarzyło się w Argentynie, zostało przez niektórych zdefiniowane jako taki słodki, delikatny zamach stanu. Nel senso che subtelny. Nel senso che tutti si aspettavano che da un momento all'altro i militari prendessero il potere. Dało się wyczuć taką atmosferę, że może się zdarzyć z dnia na dzień, że wojsko przejmie władzę. La situazione dell'Argentina a quell'epoca era particolarmente complicata. Sytuacja w tym czasie w Argentynie była bardzo mocno skomplikowana. Da molti mesi, anzi da anni, si verificavano scontri con gruppi guerriglieri. I più famosi, i più noti erano i gruppi Montoneros e si contrapponevano alle autorità. W tym czasie rozgrywały się, miały miejsce liczne formy kontaktu zbrojnego także pomiędzy pewną grupą tak zwanych Montoneros, którzy partyzantów, którzy zdecydowanie występowali przeciwko władzy. Perciò qualcuno credette che il colpo di stato fosse quasi un male necessario per riportare ordine nel paese. Dlatego wielu uważało, że szczerze mówiąc zamach stanu był jakimś takim szczerze mówiąc dobrem, który służył temu, żeby wreszcie ustabilizować sytuację w kraju. Rozumiem, niech przyjdzie wojsko i zrobi wreszcie porządek, bo jest ordine. È quello che molti hanno pensato anche nelle alte gerarchie della Chiesa Argentina. Tak właśnie myślano, a co najważniejsze, w ten sposób myślała także hierarchia kościoła katolickiego w Argentynie. Invece i militari non avevano nessuna intenzione di normalizzare il paese, ma di conquistarlo e mantenere il potere addirittura fino al 2020. Natomiast założenia oczywiście wojska były całkowicie odmienne. Nie chodziło o żadną stabilizację kraju, tylko chodziło po prostu o przejęcie władzy i, jak mówi Nello, utrzymanie jej aż do roku 2020. Taki był pomysł. Taki był pomysł. Rozumiem, chodziło tak, że, bo cały czas myślę przez analogię do Chile, o którym akurat w Polsce się wtedy mówiło znacznie więcej, bo pan wspomniał wcześniej o tym podziale świata na dwa bloki, który rzeczywiście był bardzo ważny i obawiano się, rozumiem, obawiały się władze w krajach Ameryki Południowej wpływu czerwonego niebezpieczeństwa, jak się wtedy mówiło, czyli komunizmu tam. La preoccupazione, la paura di una avanzata del comunismo anche nel sud del continente americano dopo ciò che era accaduto a Cuba era un timore molto sentito. To bardzo duży strach, tak to można określić, posiadały czy wyrażały środowiska rządzące w krajach Ameryki Południowej, mając ciągle w pamięci to, co wydarzyło się na Kubie, prawda? E questo ha consentito ai militari dell'Argentina, del Cile, insomma degli altri paesi, di poter lavorare quasi indisturbati, oltretutto contando su forti protezioni internazionali. I to ta cała atmosfera lęku przed komunizmem pozwoliła właśnie, ułatwiła w jakiś sposób zadanie huncie wojskowej na czynienie tego, co uczynili, ciesząc się też pewnym wsparciem ze strony wspólnoty międzynarodowej. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć słuchaczom taką rozmowę sprzed wielu lat w Klubie Trójki, kiedy gościliśmy pewnego Chilijczyka, który w Chile był właśnie więziony za przekonania komunistyczne. Pamiętam bardzo dziwne wrażenie w czasie tej rozmowy, kiedy no, kiedy rozmawiałem z nim z perspektywy polskiej i ze swoimi skojarzeniami, czym jest komunizm, i okazało się w pewnej chwili, zacząłem zastanawiać się, uświadomiłem sobie, że używając słowa komunizm, który był dla mnie straszny, a dla niego był ideą, za którą siedział w więzieniu, że my, zdaje się, w ogóle rozumiemy to słowo kompletnie inaczej i że w ogóle to jest coś innego niż w tej bezpośredniej bliskości Związku Radzieckiego było jako komunizm zdefiniowane. No, ale to tak na marginesie w gruncie rzeczy. Purtroppo le ideologie hanno fatto male non meno di certe droghe. Ideologie czyniły tyle samo zła, co narkotyki. E in America Latina qualcuno, più di qualcuno, considerava il comunismo come una prospettiva di libertà, ma in realtà nessuno pensava a una prospettiva di democrazia, né gli esponenti di destra, né quelli di estrema sinistra. Wielu uważało jednak w komunizmie jakąś formę rozwiązania sytuacji, w sensie wolności, ale nigdy w kontekście demokratycznym. Aha. Zarówno wśród eksponentów z prawicy, jak i lewicujących. To pan już o tym wspominał, ale może powiedzmy jeszcze, że te zarzuty dotyczące stosunku do junty argentyńskiej, kościoła katolickiego jako całości, czy jako jego poszczególnych przedstawicieli, no, nie są pozbawione podstaw, bo kościół po pierwsze zobaczył w huncie ten czynnik stabilizujący, a po wtóre potem nie zweryfikował tego poglądu, jak już było wiadomo, że ta stabilizacja odbywa się za pomocą, no, zbrodni, mówiąc brutalnie. Ci sono almeno, diciamo, tre livelli di responsabilità della Chiesa in questo senso. Możemy mówić tutaj o trzech poziomach odpowiedzialności, jeśli chodzi o stronę kościelną, o ludzi kościoła w tym kontekście. C'era una parte dell'episcopato argentino, non era una parte maggioritaria, ma era una parte importante che sosteneva lo sforzo dei militari. Nie możemy tutaj mówić o większości, ale o mocnej części episkopatu argentyńskiego, która była zwolennikiem junty. Un'altra parte che possiamo definire zona grigia cercava di capire quali vie di uscita non violente vi fossero a quella situazione senza intervenire direttamente. Inna część, którą możemy nazwać, używając znanego nam określenia, jako szara strefa, szczerze mówiąc, tak do końca nie była dobrze zorientowana, jaki będzie finał tej interwencji, prawda? E poi c'erano alcuni vescovi, tra i quali Monsignor Angelelli, ammazzato, ma non fu il solo vescovo ammazzato, e una grande parte della chiesa cosiddetta di base, che invece si era attivata contro la dittatura per restaurare un clima democratico. Ale jednak należy wymienić tutaj bardzo odważnych biskupów, wśród których pada tutaj nazwisko biskupa Angelelliego z diecezji La Rioja, myślę, że to nazwisko jeszcze wróci tutaj do nas, który z całą odwagą stawał kontra huncie i robił wszystko, żeby przywrócić klimat demokracji w kraju. Infine c'era anche quella parte di chiesa che credeva che una soluzione socialista avrebbe potuto dare risposte ai tanti problemi dell'Argentina. Ale także była część społeczeństwa, która widziała w tych propozycjach natury socjalistycznej, takiego socjalizmu, jakąś formę jednak odpowiedzi na te potężne wyzwania, które w życiu społeczeństwa argentyńskiego się ukazywały. Quindi la Chiesa era certamente divisa di fronte alla dittatura, ma era divisa anche sulle modalità di intervento per poter superare quella fase così drammatica. Więc jak możemy powiedzieć, że Kościół był podzielony odnośnie do stosunku do junty, ale był też podzielony odnośnie do sposobów reagowania na to wszystko. Jak temu zaradzić? Ja rozumiem, że to były dwa podziały. Znaczy, był podział polityczny, a w pewnej chwili był podział moralny, bo czym innym jest mówić, czy należy zrobić porządek z pomocą wojskową, czy też nie, czy należy zrobić od nowa państwo komunistyczne w Argentynie, a czym innym jest odpowiedź na pytanie, co mamy zrobić w sytuacji, kiedy ludzie znikają. No, o tym zrzucaniu do oceanu więźniów to chyba wtedy jeszcze nie wiedziano, ale wiedziano na przykład, że się ludzi więzi i oni znikają, a dzieci zostają im ukradzione i oddane w sposób, który nie pozwala potem ich odnaleźć. In realtà nei primi mesi non si sapeva esattamente che fine facessero i desaparecidos. Tak szczerze mówiąc, to w pierwszych momentach, w pierwszych miesiącach nie wiedziano, nie miano żadnej wiedzy na temat tego, co się dzieje z tymi zaginionymi desaparecidos. Inizialmente non c'era una coscienza pubblica di ciò che stava accadendo. Na początku nie było takiej publicznej świadomości tego wszystkiego, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy znikają. Io ho incontrato, per esempio, un uomo oggi molto anziano che aveva un figlio rapito dai militari, si rivolse alla chiesa. Znam człowieka, który w tym momencie już jest bardzo, bardzo w podeszłym wieku, któremu został porwany właśnie syn. E gli fu fatto credere che il figlio era stato arrestato per essere rieducato in dei campi, visto che si trattava di un giovane comunista. Okazuje się, że została mu przedstawiona taka wersja, że jako że przejawiał tendencje komunizujące, został odizolowany, zamknięty w obozie, gdzie musi zostać poddany reedukacji, żeby zrobić z niego człowieka, którym wyprać mu z głowy po prostu te wszystkie komunistyczne mrzonki. E la cosa terribile è che questo padre ha creduto che fosse vero ed era contento che qualcuno si stesse occupando di rieducare suo figlio. I rzecz niesamowita, bo zostało to mu przekazane w ten sposób, że ten człowiek uwierzył po prostu w to i był tak szczerze mówiąc szczęśliwy z tego powodu, że ktoś wreszcie zajmie się przywołaniem do porządku, uporządkowaniem w głowie jego synowi. A w rzeczywistości rozumiem, no, ten syn wrócił w ogóle stamtąd, czy zginął? Nel momento stesso in cui riceveva queste informazioni per lui rassicuranti, il figlio veniva ammazzato. W tym samym momencie, kiedy mu oznajmiano tę prawdę, syn po prostu został zamordowany. Kim był Jorge Bergoglio w tamtym czasie? Jaki był jego stanowisko? Chi era Jorge Bergoglio a questa epoca? In quell'epoca Jorge Mario Bergoglio era il giovanissimo padre provinciale dei gesuiti, cioè il capo dei gesuiti d'Argentina. W tym czasie ojciec Bergoglio jest młodym, zaznaczamy, młodym prowincjałem jezuitów, czyli przełożonym prowincji, przełożonej jednostki administracyjnej prowincji. E anche lui si trova a dover affrontare una comunità, quella dei gesuiti, che era divisa al suo interno tra l'ala cosiddetta tradizionalista e quella che guardava con molto interesse alla teologia della liberazione. Sam przewodził wspólnocie tej w sensie lokalnym, jak i szerokim prowincjalnym, która, no szczerze mówiąc, też była podzielona między w sobie. Z jednej strony takie skrzydło bardzo, bardzo tradycyjne, a z drugiej strony, no, grupa sympatyzujących z teologią wyzwolenia. E in questo contesto cominciano ad arrivare a Bergoglio le prime richieste di aiuto e nel silenzio complessivo, nascondendolo alla maggior parte dei suoi confratelli, dei suoi conoscenti, cominciava a salvare delle vite umane. I w tym kontekście rozpoczyna się praktycznie cała historia ludzi, którzy zaczynają zwracać się o pomoc do Bergoglio, ponieważ, no, wskazują na ludzi, którzy potrzebują pomocy. O teologii wyzwolenia właściwie należałoby zrobić osobną audycję, bo to jest bardzo skomplikowany temat. Pewnie do niego jeszcze wrócimy. Na razie zostawmy to jako takie hasło, że to była taka bardzo lewicująca odmiana myśli chrześcijańskiej. Po wyborze Bergoglio na papieża mówiło się przede wszystkim o przypadku dwóch księży, Giorgio i Jalicz, tak należy czytać ich nazwiska, na których za sprawą właśnie prowincjała Bergoglio miały spaść represje. Jaką wersję tej historii pan odkrył? La tua versione di questa storia. Io ho cercato di trovare queste prove che inchiodassero Bergoglio e non le ho trovate. Chciałem znaleźć te dowody na to, które by przygwoździły wręcz Bergoglio, no ale niestety ich nie znalazłem. Contro di lui c'erano esclusivamente le testimonianze del padre Giorgio e del padre Alix. Przeciwko Bergoglio zostały postawione świadectwa właśnie tych dwóch jezuitów. Furono imprigionati per sei mesi, torturati e poi liberati. Zostali aresztowani na 6 miesięcy, oczywiście poddani torturom, a później uwolnieni. A entrambi fu fatto credere dai carcerieri di essere stati traditi da qualcuno di importante nella loro compagnia. Z relacji tych, którzy ich więzili, w relacji tych, którzy ich więzili, została im podana taka informacja, a mianowicie, że zostali zdradzeni przez kogoś wysoko postawionego z ich kręgu. E poiché avevano avuto dei contrasti sul piano teologico e pastorale proprio con Bergoglio. Jako że sami mieli pewne żyli w stanie pewnego napięcia pomiędzy z Bergoglio, jeśli chodzi o sposób prowadzenia duszpasterstwa, a także i pewne kwestie natury teologicznej. E fu naturale che loro pensassero che Bergoglio li avesse in qualche modo traditi. Było dla nich czymś, w cudzysłowie powiemy, naturalnym, że taka była kolej rzeczy, że to właśnie on ich zdradził. Purtroppo il padre Giorio è morto a metà degli anni 90 nella convinzione di non essere stato protetto da Bergoglio. Jeden z nich, padre Giorio, umiera w połowie lat 90. I umiera prawdopodobnie w przeświadczeniu, że został zdradzony przez Bergoglio. Al contrario, il padre Alex ha svolto delle sue indagini in tutti questi anni e già 15 anni fa si era convinto che Bergoglio non era responsabile del suo arresto. Drugi z nich, mianowicie padre Jalic, prowadził sam swego rodzaju dochodzenie i już 15 lat temu zabrał głos publicznie i stwierdził, że Bergoglio nie ma nic z tym wspólnego. Per due volte il padre Alex ha spiegato per iscritto il perché Bergoglio non è stata la causa del suo arresto. Dwa razy w sposób publiczny, w formie pisemnej, tłumaczył opinii publicznej, dlaczego Bergoglio nie był tym, który sprawił to, co się wydarzyło w jego życiu. E per lungo tempo questa posizione è rimasta inascoltata. Ale przez długi czas ta jego propozycja, ta jego stanowisko, niestety nie odbiło się szerokim echem, jakby nie było wysłuchane w ogóle. Invece Bergoglio proprio in quel caso, tra l'altro va aggiunto un dettaglio interessante. W tym miejscu Bergoglio zachowuje się w pewien sposób i trzeba tutaj dorzucić jeden bardzo ważny szczegół. Il padre Alex ha scoperto successivamente di essere stato trattenuto a lungo dai militari. Jalix odkrywa dopiero po czasie, że został przez długi czas przetrzymywany przez juntę. Perché essendo di origine ungherese venne sospettato di essere un infiltrato dell'Unione Sovietica nel sistema di potere argentino. Jako że pochodząc był pochodzenia węgierskiego, więc to wskazywałoby dla junty, że jednak jest kimś, kto został tutaj przerzucony na tak, terytorium. Agent Sowietów. Tak jest, agent sowiecki. Bergoglio indagò molto su dove si trovassero i suoi confratelli. Bergoglio bardzo dużo starał się bardzo mocno, żeby odkryć, gdzie jest miejsce ich odosobnienia. Come risulta da alcuni atti giudiziari che abbiamo pubblicato nel libro. Jak wynika z licznych aktów sądowych, o których mowa jest także w książce. Bergoglio non riuscì mai a farsi ricevere ufficialmente dal generale Videla e dall'ammiraglio Massera, i due più violenti capi della dittatura. Wynika z tychże dokumentów, że niestety nie udało się nigdy mieć audiencji, jeśli tak wolno powiedzieć. Bergoglio nigdy nie stawił się osobiście przed dwoma przywódcami junty, przed generałem Videlą czy Masserą. Allora si inventò uno stratagemma. Wymyślono więc pewien chwyt. Scoprì quale sacerdote, quale cappellano militare dovesse dire messa presso le residenze di Videla e di Massera. Wymyślił coś takiego. Odkrył, kto z kapelanów udaje się w celu odprawienia mszy świętej do rezydencji tychże szefów junty. Con metodi che possiamo immaginare, conoscendo oggi Papa Francesco, convinse questi sacerdoti a dichiararsi malati. Mając na uwadze, widząc jak zachowuje się Franciszek w tym momencie, z jego tylko wiadomym sposób zdołał przekonać tychże kapelanów, którzy się udawali z mszą świętą, żeby powiedzieli, że są po prostu niedysponowani, chorzy. E inaspettatamente si presentò lui presso le residenze dei capi militari. I w ten sposób uzyskał niejako audiencję przed obliczem szefów junty. E grazie a questo trucco, questo stratagemma, riuscì a parlare con Videla e con Massera. I dzięki temu podstępowi, szczerze mówiąc, udało mu się rozmawiać wtedy z Widelą i z Masserą. Naturalmente per lui fu un rischio altissimo, perché tutta Buenos Aires dopo avrebbe saputo che Bergoglio era andato a casa dei capi della dittatura. Oczywiście to, o czym mówimy w tej chwili, choć wygląda to trochę humorystycznie, to jednak prawda jest taka, że to było potężne ryzyko dla Bergoglio, bo tym samym po całym Buenos Aires rozeszła się wieść, że on po prostu z nimi się spotyka. Perciò sarebbe stato sospettato di essere un amico della dittatura. Byłby więc, chodziło o podejrzenie, że jest po prostu ich kumplem. Invece chiese e pretese la liberazione dei due gesuiti. Ale wtedy poprosił, czy żądał nawet o uwolnienie tychże dwóch jezuitów. E quando l'ammiraglio Massera al secondo incontro provò a negare di conoscere la sorte dei due confratelli di Bergoglio. I kiedy w czasie drugiego spotkania z Masserą ten udawał oczywiście, że nie wie co się dzieje, nie zna tego przypadku, nie wie gdzie są ci kapłani. Bergoglio lo guardò dritto negli occhi e gli fece una richiesta precisa che a quel tempo sembrò un ordine. I wtedy patrząc mu głęboko w oczy zapytał go, ale to pytanie było zabrzmiało jak rozkaz wręcz. E sfidando l'ammiraglio Massera gli diede del tu e gli disse. I zachowując się trochę no agresywnie nawet, dając mu przez ty, zapytał go. Io so che ce li hai tu. Raczej stwierdził, że wiem, że ty wiesz, gdzie oni są. Że ty ich masz, dosłownie. Li rivoglio vivi e li rivoglio vivi subito. Chcę ich żywych i chcę ich żywych natychmiast. Quella stessa notte padre Giorio e padre Alex vennero liberati. Tej samej nocy Jarix i Giorio zostali uwolnieni. To jest wersja powieści, która no, jest wyraźnie inna od tego, co sugerował Orazio Werbicki. W pana książce znalazłem wzmiankę o tym, że Werbicki wycofał się w pewnej chwili z oskarżenia papieża. Jak to było? Bo mam wrażenie, że w Polsce ta wiadomość nam jakoś umknęła. Orazio Werbicki l'anno scorso, dopo le nuove dichiarazioni di padre Alex, ammise che queste dichiarazioni escludevano ogni responsabilità di Bergoglio, ma nonostante questo non crede che Bergoglio sia un santo. Werbicki, usłyszawszy wcześniejsze wyjaśnienia Jaliksa, który mówił, że Bergoglio nie ma nic wspólnego z tym, przyznał tak, że to jest prawda, niemniej jednak ciągle poddaje w wątpliwość kryształowość osoby Bergoglio. Due settimane fa Werbicki è tornato a criticare il mio libro. Dwa tygodnie temu Werbicki skrytykował tę moją książkę. Riportando delle informazioni imprecise. Podając bardzo nieprecyzyjne informacje. Gli ho risposto con una lettera sul giornale pagina 12. Odpowiedziałem mu na szpaltach dziennika strona pagina 12. Ma purtroppo credo che non abbiano avuto molto spazio per pubblicare tutte le mie precisazioni, dato che ne sono state stampate meno della metà. Jednak dziennik się zachował tutaj bardzo nie w porządku, ponieważ opublikował praktycznie mniej niż połowę tego tekstu, który im złożyłem w redakcji. La metà che non è stata stampata sono proprio queste nuove rivelazioni. Ta część, która nie została opublikowana, to są właśnie te nowe wieści, które mam. A do ilu osób uratowanych przez Jorge Bergoglio udało się panu trafić i dlaczego to było takie trudne? Bo wyraźnie z książki wynika, że ci ludzie nie chcą mówić. Perché era un'impresa talmente difficile di cui scrivi. Ogni volta che ho provato a parlare con qualcuna di queste persone, quasi sempre all'inizio mi è stato posto un silenzio molto netto. Za każdym razem, kiedy próbowałem nawiązać rozmowę z tymi ludźmi, zdziwiło mnie bardzo zdecydowane milczenie z ich strony. E questo non ha fatto che alimentare i miei sospetti. I to sprawiło, że te moje podejrzenia ciągle rosły. Poiché io ho a lungo creduto che la versione di Werbicki fosse una versione solida. Ponieważ przez długi okres czasu byłem przekonany, że wersja Werbickiego jednak jest ma swoje podstawy, jest solidna. Invece il silenzio si spiega con la grande fatica che hanno queste persone a giustificare anche la propria salvezza. Ale to milczenie mówi o czymś, a mianowicie, że te osoby mają ogromny problem w wyrażeniu swojej opinii i mówieniu o tym, że żyją, że zostały uratowane po prostu. Alcuni di questi mi hanno raccontato di avere parlato in passato con dei giornalisti. Niektóre z tych osób powiedziały mi o tym, że w przeszłości rozmawiały oczywiście z dziennikarzami. Ma che il racconto era rimasto inascoltato oppure era stato manipolato. Ale bądź nie znaleźli posłuchu, bądź ta ich opowieść, ta ich wersja została po prostu zmanipulowana. Perché lo scopo era quello di accusare Bergoglio. Ponieważ motyw był taki, że chciano oskarżyć Bergoglio. Che era considerato una sorta di capo spirituale dell'opposizione politica argentina. Który był uważany generalnie za takiego duchowego przywódcę opozycji przeciwko juncie. E quindi non si fidavano di nessun giornalista, neanche di me. Nie mieli zaufania do żadnego dziennikarza, nawet i do mnie. Successivamente, con molta fatica, sono emerse queste storie e questi racconti. Ale z czasem pomalutku dało się opowiedzieć te historie. E quando hanno capito che le mie intenzioni non erano quelle di accusare o assolvere Bergoglio, ma solo raccontare dei fatti. Kiedy odkryli, że moją intencją nie jest oskarżenie czy uniewinnienie Bergoglio, ale po prostu zbieranie suchych faktów. A quel punto mi hanno raccontato che cosa era accaduto in quegli anni. I wtedy otworzyli się i powiedzieli mi, co się wydarzyło w tych latach. E successivamente all'uscita del libro, molti altri mi hanno contattato spontaneamente perché vorrebbero raccontare di come furono aiutati da Bergoglio e dai gesuiti. To ciekawe, że po ukazaniu się już książki doszły do niego nowe sygnały, nowi ludzie się odezwali, którzy podobnie mówią, że ich los jest taki, jak i o bohaterów opisanych w jego książce. To o ilu uratowanych teraz pan wie? Di quante persone si parla? Nel libro racconto la storia di circa 20 persone. W książce jest mowa o konkretnie o 20 osobach. E alcune storie nel libro sono state volutamente omesse. Niektóre historie świadomie ominąłem. Perché queste persone mi avevano chiesto di mantenere l'anonimato. Ponieważ prosili mnie o anonimowość ci, którzy mi to opowiadali. E mi sono dato come metodo di lavoro di non raccontare storie anonime. Postanowiłem jako pryncypium nie opowiadać historii anonimowych. Perché sarei stato accusato di avere inventato queste storie. Ponieważ na pewno byłbym oskarżony o to, że wymyśliłem po prostu te historie. Czy wśród uratowanych są sami jezuici i grzeczne owieczki Kościoła katolickiego? La gente che è stata salvata sono solo gesuiti e le pecore buone, diciamo, della chiesa. Le vicende di questi salvati raccontano molto di come è Bergoglio. Historie tych uratowanych, one rzucają mnóstwo światła na postać, na osobę Bergoglio. Perché tra essi ci sono non credenti, atei, comunisti. Ponieważ między nimi są ludzie niewierzący, są ateiści, są komuniści. Uomini, donne. Kobiety, mężczyźni. E anche ci sono storie di persone che Bergoglio non è riuscito a salvare. Ale są też historie ludzi, których niestety Bergoglio nie był w stanie uratować. E penso che questo dolore che Bergoglio ebbe allora. I myślę, że ten ból, który Bergoglio przeżywał wtedy, spieghi in parte il silenzio di padre Bergoglio su quei fatti. Tłumaczy w pewien sposób, w jakiś sposób, po części, jego milczenie wobec tych kwestii. È un po' come è accaduto recentemente in Italia con un campione del ciclismo che forse anche in Polonia ricorderanno. Podobnie jak miało miejsce w historii słynnego mistrza kolarstwa Włocha, che si chiamava Gino Bartali, który nazywał się Gino Bartali, che nascondeva nella sua divisa da ciclista i documenti che servivano a poter far scappare gli ebrei perseguitati dai nazisti. Które to jest oczywiście historia z lat powojennych, które w swoim Sì, nella sua nella bicicletta o nella sua vestito. Które w ubiorze i w rowerze i w swoim ubiorze ukrywał dokumenty, które świadczyły o ratowaniu Żydów w czasie wojny. E questa storia così eroica, si tratta di decine e decine di persone salvate da Gino Bartali. I to jest historia dziesiątek, naprawdę, mnóstwa osób uratowanych przez właśnie tego mistrza kolarstwa Gino Bartali. È stata scoperta solo pochi mesi fa. To wyszło na jaw dopiero kilka miesięcy temu. E Bartali è morto e non ha mai raccontato al grande pubblico questa sua attività straordinaria. Bartali umarł i nigdy nikomu tych rzeczy nie opowiedział. Anche l'allora viceconsole italiano a Buenos Aires salvò molte persone, ma impiegò circa 4 anni a poter raccontare il dramma argentino. Konsul włoski w Argentynie z tego czasu, z czasu junty, uratował też wielu ludzi, ale dopiero po latach, mówię o 4 latach, kiedy się otworzył i w ogóle zaczął o tym mówić. To wróćmy w takim razie do tej już pojawiającego się pojęcia teologia wyzwolenia, bo właśnie ten sposób myślenia części katolików w Ameryce Południowej powoduje, że nie ma takiego, że nie jest łatwo tam wprowadzić taki właściwy dla Polski ostry podział, że tu są katolicy, tu są marksiści. Niemniej ta teologia wyzwolenia, dobrze pamiętać, doczekała się za czasów Jana Pawła II ostrej krytyki z Watykanu. Papież Franciszek też nie robi wrażenia entuzjasty teologii wyzwolenia, choć ma chyba łagodniejszy do niej stosunek niż Jan Paweł II. Ale chciałbym zapytać, czy z pana książki mamy rozumieć, że Franciszek, wtedy jeszcze kardynał Bergoglio, nie, wtedy nawet jeszcze nie kardynał, po prostu prowincjał, jezuita Bergoglio, prowincjał jezuitów, bronił ludzi, którzy, no, jak rozumiem, jego zdaniem źle interpretowali przesłanie chrześcijaństwa. Czy to jest opowieść o tym, że katolik bronił marksistów przed ludźmi, którzy chcieli Argentynę przed marksizmem obronić? Katoliko, che difendeva i marxisti davanti alla giunta che difendeva il paese dai marxisti. Mi sembra una sintesi perfetta. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo, że to doskonała synteza. Del resto in Argentina è nato quel movimento teologico che oggi conosciamo come teologia del pueblo, del popolo. To właśnie w Argentynie musimy przypomnieć, że narodził się ten ruch, ten sposób uprawiania teologii, także zwany teologią pueblo, teologią ludu. E che in maniera molto sintetica possiamo definire come la teologia della liberazione senza l'analisi marxista. No, generalnie oczywiście w dużym skrócie możemy to określić jako teologię wyzwolenia, ale bez wielkiego wpływu marksizmu, prawda? E naturalmente in Argentina la teologia della liberazione trovò dei sostenitori. Oczywiście w Argentynie znalazło się wielu zwolenników teologii wyzwolenia. Ma da subito nacque una interpretazione argentina di questa teologia, che è quella cui oggi si ispira di più Papa Francesco. Ale zrodził się pewien lokalny charakter tłumaczenia tej teologii właśnie w Argentynie, do której papież czuje pewien sentyment. Dubito però che i militari fossero in grado di percepire queste sottigliezze. Ale mam duże wątpliwości co do tego, czy junta była w stanie wychwycić te bardzo subtelne niuanse, prawda, dotyczące teologii wyzwolenia. Infatti nell'interrogatorio che pubblichiamo nel libro è lo stesso Bergoglio a spiegare che se gli apostoli fossero stati interrogati dai militari argentini sarebbero stati accusati di essere dei pericolosi comunisti. Ciekawy wątek podejmuje, mianowicie w tekście przesłuchania, który znajduje się na końcu książki, Bergoglio pozwala sobie na takie trochę frywolne stwierdzenie, że nawet gdyby apostołowie Chrystusa byli przesłuchiwani przez juntę, to zostaliby uznani za zwolenników teologii wyzwolenia. Ale skoro już o tym przesłuchaniu mowa, bo w aneksie pana książki, to informacja dla czytelników, którzy jeszcze nie mieli w ręku listy Bergoglio, mamy zeznania właśnie ówczesnego kardynała Bergoglio z 2010 roku przed sądem w sprawie zbrodni popełnianych przez argentyńską juntę. Ja przyznam, że po całej książce pana Scavo ta lektura znowu wzbudziła we mnie rozterkę, bo ja się nie potrafię pozbyć wrażenia, że kardynał podczas przesłuchania nie mówi wszystkiego. Mnie nie chodzi o ponowne kwestionowanie jego osobistej postawy, ale przy niektórych pytaniach prokuratora kardynał odpowiadał tak, jakby chciał ukryć relacje niektórych innych duchownych z władzą w latach 70. Nie ma pan tego wrażenia? Bergoglio certamente aveva una sua rete informativa a quell'epoca. Bez wątpienia Bergoglio posiadał swoją siatkę informatorów w tym czasie. E credo che volesse in parte proteggere questa sua rete informativa. I z pewnością chciał chronić tych ludzi. Naturalmente, probabilmente gli ascoltatori polacchi possono capirlo meglio di altri. Ja myślę, że słuchacze w Polsce mogą to zrozumieć lepiej niż inni. Non tutti gli appartenenti agli apparati di un regime sono colpevoli allo stesso modo. Nie wszyscy ci, którzy są po stronie tej niewłaściwej, czyli przedstawiciele reżimu, no są źli po prostu z natury. E dunque magari potevano esserci delle figure apparentemente marginali. Dlatego mogły być postaci, które na pierwszy rzut oka wydawały się bardzo mało znaczące, che non partecipavano attivamente alle torture, agli arresti o ai sequestri, którzy nie brali udziału bezpośrednio w wszystkich tych formach przemocy, zatrzymań, porwania, tortur, ma che proprio perché si trovavano vicini alle autorità, potevano ottenere delle informazioni. Ale ponieważ no, byli w jakiś sposób związani z tym środowiskiem, mogli być źródłem pewnych informacji dotyczących tego wszystkiego, co tam się działo. Ale Bergoglio ukrywa ich w 2010 roku, a junta straciła władzę w 83, 27 lat wcześniej. Nel territorio del 2010, invece la giunta è finito nel 30 anni prima. L'interrogatorio del 2010 è già il solo fatto che un interrogatorio avvenga nel 2010, poi ce n'è stato un altro anche nel 2011. Fakt, że w ogóle to przesłuchanie ma miejsce w 2010, później jeszcze było jedno w 2011. È un fatto particolare perché le accuse a Bergoglio erano note da molti anni. To jest rzecz szczególna, ponieważ no, te zarzuty wobec osoby Bergoglia, one były znane przecież od lat. E lui viene interrogato come testimone, ma viene trattato come un imputato. Ważny szczegół, trzeba przypomnieć, że on w czasie tego przesłuchania występuje jako świadek. Ale szczerze mówiąc, kiedy się czyta tę relację, to odnosi się wrażenie, że jest oskarżonym, prawda? Jest przesłuchiwany tak, jakby był oskarżony. E peraltro c'è un altro aspetto che giustamente veniva fatto notare prima sul questo silenzio di Bergoglio. Ale trzeba jeszcze powiedzieć coś o tym, co pan redaktor już wspomniał wcześniej, mówić o tym, o tej ciszy Bergoglio. Dlaczego nie mówi? Credo che lui all'epoca della dittatura dovesse scegliere da che parte stare. Odnoszę wrażenie, że w czasie dyktatury on musiał po prostu wybrać, po prostu się opowiedzieć, po której stronie stoi. O gridare pubblicamente contro i militari. Czy też publicznie po prostu występować, krzycząc przeciwko juncie? Ma a quel tempo l'intera informazione era controllata dalle autorità. Ale musimy mieć świadomość tego, że wtedy wszystkie media, wszystkie środki masowego przekazu są kontrolowane przez juntę. Oppure sacrificare la propria immagine di eroico combattente per salvare nel silenzio moltissime vite umane. Albo zrezygnować z tej takiej postawy bardzo, bardzo no, krzykliwej i publicznie demonstrującej przeciwko juncie, a tym samym ratować w ciszy ludzi. Peraltro lui era sempre in contatto con la casa generalizia, cioè con il capo dei gesuiti a Roma. Trzeba wspomnieć także o tym, że Bergoglio jest w stałym kontakcie w stałym kontakcie z domem generała w Rzymie. E dunque difficile pensare che Bergoglio potesse fare qualcosa che non fosse condiviso dai vertici della compagnia. Więc można tylko wyciągnąć takie wnioski, a mianowicie, że no, nieprawdopodobną rzeczą jest, żeby podejmował jakieś działania, jakieś gesty, co nie byłoby zgodne z linią generała. Watykan Watykan zareagował jakoś na pana książkę? Qualcuno ti ha chiamato dal Vaticano? No, per fortuna non mi ha telefonato nessuno. Na szczęście nikt nie dzwonił. Ale książka jest we Włoszech sukcesem, zdaje się. Però il libro in Italia è un successo. Il libro è un successo in Italia e nel mondo, devo dire, perché è uscito in 40 paesi. No, trzeba powiedzieć, że jest sukcesem nie tylko w Italii, bo się okazuje, że mamy już 40 wydań lokalnych, językowych. E naturalmente se ne farà un film, ma sono molto affezionato all'idea che anche i lettori che parlano la lingua di Wetiwa possano leggerlo. Będzie też, już jest, decyzja padła, będzie kręcony film na podstawie książki, scenariusz jest pisany i będzie kręcony film, ale najpiękniejszą rzeczą jest to, że ci wszyscy, którzy mówią językiem Wojtyły, będą mogli tę książkę teraz przeczytać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Nello Scavo, autor książki Lista Bergoglio. Dziękuję. Grazie. Grazie. Rozmowę tłumaczył ksiądz dr Jan Nowak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Książki Lista Bergoglio. Ci z państwa, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz, proszeni są o e-mail ze swoim adresem nieelektronicznym na adres klub@polskieradio.pl. Żegnam się z państwem w imieniu autorów audycji Sylwii Hej, Iwanki Kunewej i własnym. Mówił Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Świat zwariował. Opowiemy o tym, jak niebezpieczna jest królowa narkotyków, heroina. Budzi się człowiek rano, pierwsza myśl to jest albo zrobić sobie zastrzyk, albo iść skołować pieniądze na towar. Tylko narkotyki. A poza tym dowiemy się, jak można wymienić swoje umiejętności na inne oraz sprawdzimy, jak może wyglądać wojna bez użycia armii. Cyfrowi żołnierze mogą wyrządzić ogromne szkody.